Gabriel, molt bon vespre i moltes felicitats. Bon vespre, moltes gràcies. Explica'ns una mica, és el que deia jo al principi, no? El Borrassà us havia derrotat el partit de la primera volta i per tant, doncs, li teníeu ganes, no?, en aquest partit, potser. Sí, bueno, ganes de guanyar-los com tots i prudents perquè ens havia guanyat l'anada i a més jo els havia vist un parell o tres de vegades i sabia que tenia bons jugadors i que també hi van molt, tenen una actitud molt, molt bona i va ser complicat, no? Ara sembla fàcil que van guanyar 1-3, però va haver-hi un moment que el teníem el partit encarrilat en 0-2, però quan ells van fer l'1-2 de corna, que ha sigut una mica el problema que ha tingut aquest any, una mica els gols d'estratègia en contra, doncs ell amb l'1-2 van fer una següent jugada que van poder quasi empatar, però nosaltres també vam tenir ofici, vam fer l'1-3 i vam resoldre, i vam molt contents. Contents, com tu comentaves, aquesta tarda has estat pendent d'aquest llançar esplais, explica'ns una mica com ho has viscut. Sí, no hi he anat directament, però tenia gent de Roses que havia anat i m'han trucat a la mitja part i m'han trucat al final i m'han informat de com havia anat. Llavors això, que estava mirant un altre partit de segona regional, doncs res, he pogut, primer molt content, he parlat amb... He pogut enviar un missatge a tots els jugadors, que són realment els artífecs d'aquest ascens tan bonic, d'aquesta temporada tan perfecta, i després també parlar amb el president, el vicepresident, i amb gent, amics de futbol, i res, molt, molt content, no? Quan es guanya un títol després de tants mesos de treball, molt content, encara que el primer moment que és com una mica aixafat, no?, després de tanta feina, suposo que ja tindrem temps de celebrar. El que t'anava a preguntar, Gabriel, suposo que quedar campions sense jugar no és el mateix que quedar campions a casa i jugant vosaltres directament, no? Ostres, si m'haguessis dit preferir esperar la setmana que ve a guanyar avui, ja em va bé, ja em va bé. Ja em va bé, no? Ja em va bé, la veritat és que ja anava bé i nosaltres mirant, el que passa que aquesta vegada no ha coincidit. Demà que entrenem, aquesta setmana fem demà, doncs segur que celebrarem i suposo que vindran uns dies que sapiguem que encara hem de competir perquè queden 4 partits, també tindrem temps de fer celebracions, de sopars i de festes i de celebrar-ho. No ha sigut in situ al moment, però tothom molt content i ens hem enviat missatges amb els jugadors, tothom molt bé. Com es planteja ara? Doncs manca de 4 partits, ja vam quedar campió, sortir, suposo que guanyar tots els partits, però ja diferent, no? De manera, doncs, sense aquella pressió que porta, doncs, la lluita fins a l'últim partit, no? Sí, suposo que la meva feina serà tenir-los no motivats, però que tinguem aquests dos aspectes. Un, que la tranquil·litat de l'ascens ens pot donar potser un joc una mica diferent de poder, entre cometes, divertir-te més, però alhora que no això comporti una relaxació i baixa intensitat, no? Això és la meva feina, mirar que sigui així, perquè si hem quedat campions és el primer objectiu, però també estem fent uns números molt macos, amb el tema de gols a favor estem bastant bé, també, amb el tema de gols en contra som els millors de Catalunya, també portem uns números de punts que llegia aquesta setmana que poden ser els millors de la dècada de punts de segona regional. Doncs escolta'm, per què tirar-los per la borda, no? Mirarem de continuar-ho fins als 4 partits que queden. És que, a més, Gabriel, és el que tu deies, heu superat o podeu superar els registres de la Unió Esportiva Figueres de fa 2 temporades i també els de la Jonquera. No és gens fàcil, no, Gabriel? No, la veritat és que tampoc ho havia mirat, no sabia res d'això jo, si ho té setmana que ho he llegit algun diari, i la idea era quedar primers i han anat sortint petits anècdotes, com poden ser els gols en contra i dels punts totals finals, de les victòries fora de casa, que són coses maques perquè, mira, perquè el grup recordi, perquè jo recordi, perquè el club ho sàpiga i fantàstic, no? O sigui, són més a la guindilla del premi que era pujar. La guinda del premi, perdó. Gabriel, una vegada s'ha aconseguit l'ascens, com queda el cos? Fes-nos un petit resum de tot el que has viscut des de que es va iniciar la temporada. Aquesta era una temporada difícil en aquesta categoria, doncs només pujava un equip, hi havia doncs Torroelles, Esplais, el Base Roses, el mateix Begur, que venia de primera regional, equips doncs que eren candidats a estar allà dalt. Com has viscut tot plegat i com queda el cos després d'haver-te imposat en 30 jornades, el que dèiem, 81 punts, 26 victòries en aquest cas, 3 empats, 1 derrota, 57 gols a favor, 11 en contra, com deies tu, a l'equip menys golejat de tot Catalunya. Explica'ns una mica com has viscut tot plegat, Gabriel. Bé, doncs la veritat és que podíem tirar una mica enrere, perquè jo vaig arribar a aquest club l'any passat a la meitat d'octubre en una situació complicada, perquè ja venia d'un descens i em vaig trobar la plantilla en aquell moment. Jo vaig quedar molt minvada per primer regional, que jo és el que portava 6 anys de primer regional, i vaig veure que era molt complicat, però vam lluitar molt i molt. Estic molt orgullós de la temporada passada i dels jugadors que hi havia, i no vam assolir la salvació de la categoria per pocs punts, perquè també ens van a just, i allò que se't queda una espina clavada, i era d'aquest any. Sabien que era molt complicat, perquè vaig a l'inici que hi havia això que deies tu, aquests equips que segurament podien també estar com nosaltres lluitant pel primer lloc, però nosaltres vaig parlar amb els jugadors que hi havia aquests temes bàsics, que és doncs entrenar 3 dies, que potser altres equips no ho han fet, i a més tots han vingut quasi sempre i els entrenadors eren molta gent. Després hi ha hagut un compromís per tothom de treball i d'ambició. Després hi ha hagut una directiva sèria que ha complert tots els detalls que havia promès i tots els paràmetres que ha de complir la directiva, que ha sigut estupendo. I després, ja t'ho dic, ens ha acompanyat, que físicament ha estat bé, hem estat encertats, hem fitxat bé, ha hagut un grup fantàstic amb molta gent de Roses. I jo com ho he viscut? Doncs la veritat, a mi m'agrada molt el futbol, ho treballo amb molta il·lusió cada entreno, i em fa molta il·lusió per ells, per mi, pel club. A l'hora que també et dic que et quedes com una mica, quan acabes de assolir-ho, com una mica cansat, és que millor no, perquè dius, hosti, tanta feina, no? Però bueno, a partir de demà tornar-nos a posar i seguir els 4 partits que queden. I a partir d'ara, Gabriel, com ho enfoquem tot? Suposo que cal reflexionar i preparar la propera temporada, no? No sé si continuaràs, no sé si ens pots avançar alguna coseta en aquests moments. Suposo que encara us heu de sentar amb la Junta, però ganes n'hi ha, no? Suposo. Sí, la veritat és que avui hem tingut una mica com prohibit de parlar d'aquest tema, perquè si a vegades comença a parlar de coses abans d'hora sembla que et pugui portar estar mala sort, no? Hem decidit no parlar de res de l'any que ve fins que poguéssim assolir un ascens, que ha sigut aquesta setmana. A veure com anirà tot, no? Hi ha moltes coses a parlar, perquè les temporades són molt llargues, durant 10 mesos, i jo crec que tots els detalls són importants de controlar perquè després tot pugui rutllar bé. El que està clar és que és un club maco, important, d'un poble també important, d'un club amb història, una directiva sèria. Jo m'hi trobo molt bé i espero que tot pugui anar per bon port i puguem entendre'ns, però això s'ha de veient dia a dia. Doncs Gabriel Maragall, tècnic d'aquesta agrupació esportiva Roses, moltíssimes felicitats per haver aconseguit aquest ascens de categoria, i doncs parlem en properes jornades. L'udit, moltes felicitats i enhorabona per aquest ascens, i un Roses que competirà la propera temporada a la segona catalana, una segona catalana que déu-n'hi-do, Gabriel, com serà. Sí, serà la mesma que els últims anys, segur. En parlàvem fa uns dies, us trobareu equips com Banyoles, Palafrugell, de ben segur Blanes, serà una categoria... Sí, el Casal, l'Escala, el Camprodon, Ripoll, serà fantàstica. Serà una categoria maca, eh? Sí, feia anys que no era tan maca, no? Doncs ja t'ho dic, moltes gràcies per l'interès de tot l'any, i bé, moltes gràcies per...